a wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki, a w tym serwisie o zbrodni w Biesłanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, komentarzach w Moskwie i Waszyngtonie po wczorajszym spotkaniu szefów amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji i o tym, by przed świętami uważać z pożyczkami. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ma za chwilę ogłosić wyrok w sprawie tragicznych wydarzeń w Biesłanie, do których doszło w Rosji w 2004 roku. Skargę skierowało ponad 400 rodzin ofiar ataku na szkołę. W tym mieście zarzucają władzom m.in. to, że nie podjęły wystarczających działań, które ich zdaniem mogłyby zapobiec zamachowi. Uważają, że postępowanie rosyjskich sił specjalnych w czasie ataku było katastrofalne. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeknie, czy dochowano wszelkich procedur, a także jakie czynności prewencyjne podjął rząd Federacji Rosyjskiej. W ataku zginęło ponad 300 osób, głównie dzieci. Rosyjskie śledztwo w tej sprawie na razie niczego nie wyjaśniło. Żaden urzędnik nie poniósł odpowiedzialności za to, co się stało. Przypomnijmy, 1 września 2004 roku grupa czeczeńskich bojowników związanych z dowódcą polowym Szamilem Basajewem wtargnęła do szkoły, w której trwało uroczyste rozpoczęcie roku. Jako zakładników wzięto ponad 1200 osób, uczniów, nauczycieli i rodziców. Przez dwa dni negocjacje z terrorystami prowadzili eksperci służb specjalnych i wojska. Z niewyjaśnionych do tej pory powodów komandosi przeprowadzili szturm na budynek szkoły, a terroryści zdetonowali ładunki wybuchowe. Teraz Moskwa i komentarze do wczorajszej wizyty amerykańskiego sekretarza stanu w rosyjskiej stolicy. Moskiewski Komsomolec analizuje ją w artykule pod tytułem Lakmusowy Tillerson. Według dziennika już dawno wizyta gościa zza oceanu nie wzbudzała takich wielkich emocji jak spotkanie Rexa Tillersona z Siergiejem Ławrowem. Gazeta sugeruje, że miarą sukcesu rozmów rosyjsko-amerykańskich będzie uzgodnienie przyszłego spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Im szybciej dojdzie do takiego spotkania, tym zdaniem moskiewskiego Komsomolca lepiej. Komiersant stwierdza, że co prawda w trakcie spotkania Tillersona z Ławrowem nie osiągnięto kompromisu w żadnej kwestii, ale udało się chociaż porozumieć w sprawie rozpoczęcia dialogu. Dziennik podkreśla, że w trakcie wizyty amerykańskiego sekretarza stanu nie poruszono tematu zdjęcia z Rosji sankcji, ale też nie straszono nowymi. Z kolei rosyjska gazeta uznała, że sukces zarówno rosyjskiej, jak i amerykańskiej dyplomacji to fakt, że Ławrow i Tillerson porozumieli się w sprawie wspólnego kontynuowania walki z terroryzmem. Rządowy dziennik uznał za sukces również gotowość rosyjskich ekspertów do współpracy z amerykańskimi kolegami, m.in. w kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Media w Stanach Zjednoczonych zwracają uwagę, że spotkania na Kremlu były zdominowane przez rozbieżności pomiędzy oboma krajami. Dziennik New York Times pisze, że podczas dwugodzinnego spotkania Władimir Putin i Rex Tillerson nie byli w stanie zgodzić się nawet co do podstawowych faktów w sprawie ataku chemicznego w Syrii i ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie. Wall Street Journal stwierdza, że Waszyngton i Moskwa podjęły próbę złagodzenia szybko rosnącego napięcia, ale zamiast tego doszło do kolejnych zatargów, przede wszystkim sporu o przyszłą rolę prezydenta Bashara el-Assada. Washington Post zauważa, że moskiewskie spotkania Rexa Tillersona nie przyniosły żadnego sygnału, by stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją miały się poprawić w najbliższym czasie. Przed świętami ostrożnie z pożyczkami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że ten czas to czas żniw dla firm oferujących pieniądze na procent. Eksperci UOKiK-u radzą wybierać uważnie oferty i dokładnie czytać umowy. Paweł Ratyński z UOKiK-u przypomina, że pożyczone pieniądze kosztują tym więcej, im łatwiej zaciągnąć kredyt. Uważajmy na wszelkie reklamy, które mówią o tym, że szybko, że w 5 minut, że bez sprawdzania wiarygodności. Paweł Ratyński podkreśla, że umowę należy dokładnie przeczytać przed jej podpisaniem, ale nawet po podpisaniu nie jest za późno. Od każdej umowy o kredyt konsumencki możemy odstąpić w ciągu 14 dni. W umowie należy zwrócić uwagę na dwie pozycje: całkowitą kwotę do zapłaty i rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. I na koniec coś z dziedziny medycyny. Dieta bezmleczna może być bardzo szkodliwa dla młodych ludzi. Takie ostrzeżenie opublikowało Brytyjskie Towarzystwo Walki z Osteoporozą. Mleko, jogurt i ser to ważne źródła wapnia. Ci, którzy spożywają go za mało, siedzą jakby na tykającej bombie zegarowej, mówią brytyjscy naukowcy. Ich zdaniem młodym ludziom na diecie bezmlecznej grozi po prostu osteoporoza. Kości stają się coraz silniejsze do 30 roku życia. Potem zbyt wątłych kości nie da się

To jest, jak mi się wydaje, płyta stwarzająca niesamowitą frajdę naszej wyobraźni. Zespół Kroke, Płyta Tygodnia. Płytę Tygodnia otrzymują od nas dzisiaj pani Bożena ze Szprotawy i pani Anna z Warszawy. I paniom życzę dobrego słuchania. A my słuchamy kolejnej płyty. Trójka, program trzeci. Jak Państwo słyszeli przed chwilą, mimo tego tygodnia przedświątecznego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzieją się fantastyczne rzeczy. Dzisiaj wystąpi Antonina Krzysztoń. No a na jutro, na Wielki Piątek też mamy dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Odbędzie się koncert Pasja Stabat Mater Dolorosa w wykonaniu Adama Rymarza, śpiew i Witolda Janiaka na fortepianie. Zaproszenia dla słuchaczy Trójki czekają. Koncert rozpoczyna się o godzinie 19:00. Jutro, Wielki Piątek. Proszę dzwonić do Piotra. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Koncert jutro o godzinie 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Upside down and inside out and on a lease, like a funnel web, like a black fly on the ceiling. Skinny white haunches high and skyward, and a black oily gash crawling backwards across the carpet to smash all over everything. Wet black fur against the sun going down, over the shops and the cars and the crowds and the town. And this is the moment, this is exactly where she is born to be.

zatem tak, listy przebojów programu trzeciego jutro nie będzie. Lista przebojów tradycyjnie u nas w programie trzecim w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. I od razu powiem z radością, że będę miał przyjemność wielką spotkać się z Państwem po godzinie 19 i mam nadzieję zapowiedzieć takich fajnych wykonawców jak Joe Bonamassa, bo ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Jutro natomiast po godzinie 19 koncert, na który mamy dla Państwa zaproszenia. Przypomnę, że to jest koncert, który rozpoczyna się o godzinie 19. Pasja Stabat Mater Dolorosa w wykonaniu Adama Rymarza, który zaśpiewa, i Witolda Janiaka, który będzie mu towarzyszył na fortepianie. Początek tego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19. Gdyby ktoś z Państwa chciał przeżyć ten koncert w studiu, zapraszamy. Zaproszenia czekają u Piotra. 2 2 i 7 3. Proszę dzwonić już teraz. 2 2 i 7 3. Jutro o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert. A i jeszcze jedno, to istotne zaproszenie w imieniu mojego kolegi o 9, po 9 rano. Jutro Marek Niedźwiecki zaprasza na muzykę ciszy. Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nanny, hey, nanny. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. Lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hey, nanny, nanny, I'm ready, my lord. Jutro po godzinie 9:00 Marek Niedźwiecki i muzyka ciszy w programie trzecim Polskiego Radia. Na wieczorem zapraszamy na koncert i gdyby ktoś z Państwa w tym koncercie chciał uczestniczyć, to jeszcze pojedyncze wejściówki na ten koncert są. Proszę dzwonić do Piotra, 2 2 i 7 3. Koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jutro w Wielki Piątek przed świętami Wielkiej Nocy. Nie może mi wyjść z głowy ta Krupa Śnieżna. Kto by się tego spodziewał? Jaka Krupa Śnieżna? Nawet ptaki chyba nie brały tego pod uwagę, dlatego że dzisiaj obudziłem się jak zwykle bardzo wcześnie, po godzinie 5:00. Jeden ze skrzydlatych przyjaciół tak nieprawdopodobnie cieszył się z wiosny, że nie mam dobrego i należycie kulturalnego określenia, co wyprawiał, ale gdyby to nie było niegrzeczne, to należałoby powiedzieć, że darł dziób. To mogą Państwo sobie wyobrazić, jak to brzmiało o 5:00 rano. Sparkling wine is all but empty. Too late for trains and no taxis. I know the feeling seems all too contrived. There was no master plan, but the fact is you must stay with me and learn the secret language of birds. Attended at dawn, about to be breaking, on a Rousseau garden with monkeys in hiding. The truth of the matter yet to be spoken, in words on which everything's writing. Now stay with me and learn the secret language of birds. Now stay with me and learn a secret language of birds. Circled by swallows in a world for the weary. By warblers, wicked and eloquent, truly. Lie in the stillness. Window cracked open, extended moments, hours for the taking. Careless hair on the pillow, a bold brush stroke, painted first with a chorus in waiting. Stay with me and learn the secret language of birds. Yeah, stay with me. The secret language of birds. Co tu dużo mówić, takie niezwyczajne płyty dziś w programie Do Południa. To był Ian Anderson i jeszcze jedna, choć trudno mówić o tym artyście, że się nie pojawia, bo przy okazji naszych spotkań sięgamy często do jego różnych utworów. Nieżyjący już niestety Jeff Healey i jego zespół, a utwór też doskonale Państwu znany. They bought and sold you. Nawet w takim tygodniu jak ten nie opuszczają nas gitary. While My Guitar Gently Weeps to był Jeff Healey Band. Zapraszamy do reklamy. Zosiu, czujesz? Ale ładnie pachnie. Coś się święci. W Żabce produkty poświęcone na wielkanocny stół. Jaja Farmio z wolnego wybiegu, klasa L, 8 sztuk za nie więcej niż 5,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, dwudrzwiowa, klasa energetyczna A+, za jedyne 988 zł. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Ostatnia okazja na świąteczne super ceny. Szynka klasyczna Kraina Wędlin, złoty 49 za 100 gramów, 25% taniej. A olej rzepakowy 3 litry, tylko 9,99, aż 28% taniej. Zrób zakupy za 149 zł i korzystaj z super cen. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 18:11. Fajny film. A teraz Ryszard Jaźwiński i jego gość. W trójce z nami Bartosz Kruchlik. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Zaczynamy od gratulacji, bo to przypomnę, najważniejszy laureat ostatniego festiwalu Łodzią Powiśle, Grand Prix za film Adaptacja. Zaskoczenie? Tak, zaskoczenie. Nie liczyłem na to, że będzie główna nagroda. Myślałem, że zostanę wyróżniony, no bo to dyplom jakoś tam chyba się opowiada i tak dalej, ale nie liczę nigdy na to, że coś tam wygram. Ale liczyłem bardzo na nagrodę dla operatora i się strasznie cieszę, że... No i udało się. Że Michał Dymek, tak, został... Też się udało. Został wyróżniony. Zresztą już po raz trzeci na tym festiwalu mówiliśmy o tym w trójce. Niezwykła rzecz. No ale porozmawiajmy o twojej adaptacji. Ten film, jak wspomniałeś, dyplomowy udowadnia, że warto dłużej popracować nad filmem, że warto dbać o tę jego ostateczną wersję, bo wiem, że adaptacja powstawała dosyć długo. No tak, chociaż mam trochę ambiwalentne uczucia co do tego, jak długo powinien trwać proces, bo swój najlepszy film w życiu zrobiłem bardzo szybko. Takie mam wrażenie. Ale to pewnie nie ma reguły. Jakaś taka energia, która siedzi w człowieku, chyba powinna być dosyć szybko uwolniona, nie ma co za dużo kalkulować. Ta moja przerwa była, szczerze mówiąc, związana z tym, że miałem trochę pusto w głowie, jeśli chodzi o ten ostatni film szkolny i nie wiedziałem, co i dlaczego chcę opowiedzieć. Ale skończyło się sukcesem właśnie. Co i dlaczego chciałeś przede wszystkim opowiedzieć w tej historii? Zawsze szukam rzeczy, których nie rozumiem. To znaczy, że rozumiem to, że ktoś może mieć wypadek samochodowy, natomiast nie rozumiem, jak to tak naprawdę jest i w jakim człowiek się znajduje stanie i jak układa te klocki w głowie i tak naprawdę to jest dla mnie bardzo ciekawe. W dokumencie takiej rzeczy bym raczej nie przepracował. Natomiast w fabule miałem okazję podziałać z aktorami, spróbować dotknąć jakichś stanów i spróbować też ulepić z tego opowieść, która dla widzów jest interesująca do obejrzenia. Czy znając twoje dotychczasowe etiudy, mówimy o adaptacji, wcześniej był wielokrotnie nagradzany Żar chociażby, interesuje cię przede wszystkim kino psychologiczne, właśnie to, co się dzieje między ludźmi w relacjach? Interesuje mnie każdy rodzaj kina tak naprawdę, szczególnie jako widza. Uwielbiam animacje, Pixara przede wszystkim, chodzę na Dog Review, uwielbiam dokumenty. Teraz to już jest festiwal Dogs Against Gravity. Tak. Nazwy się szybko zmieniają, ale sens jest ale ten sam. Ale wiem, o co chodzi, tak. Nie kalkuluję tego, jakie tematy wybieram, to po prostu jakoś samo przychodzi i w pewnym sensie to jest chyba trochę wada też, bo sam widzę to, że patrzę na jakiś jeden aspekt życia, a życie jest bardzo różnorakie i wszechstronne, a gdzieś tam mnie te tematy takie mocno konfliktowo-depresyjne na tą chwilę ciągną do siebie. Dlaczego właśnie tak? Czy to są jakieś też twoje niepokoje wewnętrzne, czy czerpiesz z życia, z innych ludzi? Pewnie tak, natomiast nie ma się co oszukiwać, że to dramat jest ciekawy, prawda? Oczywiście komedia jest cudownym gatunkiem i też uwielbiam to oglądać jako widz i tak dalej, natomiast to przeszkoda do pokonania jest tym, co nas nęci i co chcemy oglądać. Jeśli mamy możliwość patrzenia na sąsiada przez 10 godzin, który jest uśmiechnięty i nie wiem, przygotowuje kolację, no to przestaniemy go oglądać po minucie. Jeśli zobaczymy sąsiada, któremu się złamała noga albo który ma, nie wiem, jakąś intrygę i coś knuje, no to oglądamy. Okno na podwórze chociażby. To samo pomyślałem, tak. Prawda? Więc to taki przykład z życia i z filmu jednocześnie. Ja mam tak, że ja po prostu lubię stawiać bohatera pod emocjonalną ścianą, kiedy on w pewnym sensie albo eksploduje, albo rozwiąże swój problem. Mógłbym nawet powiedzieć, że pod taką ostateczną ścianą. No tak, bo opowiadasz w filmach rzeczywiście o takich dosyć ekstremalnych sytuacjach. No jakoś tak czuję też w ogóle chyba jakąś taką strukturę opowiadania, że coś musi dojść do tego czerwonego punktu, albo nie ma po co opowiadać. Oczywiście to jest tylko mój subiektywny punkt widzenia jako twórcy. Nie potrzeba robić kina, które jest aż tak bardzo napięte i żeby było to kino spełnione, wybitne i tak dalej, prawda? Ja jakoś tak mam, że na tą chwilę swojego życia, czy jakiegoś tam myślenia, rozwoju, jeśli mi się te klocki mi się nie składają w kompletną tragedię, to nie rozumiem tego, nie chcę tego robić i tak dalej. Mam nadzieję, że wpuszczę trochę słońca następnym razem. Myślę, że nie ma co się spieszyć, że kiedy to dojrzeje takim naturalnym torem, to też lepsze owoce jakieś będą z tego. Zapraszam na kolejne spotkanie w Trójce, gdy będziemy mogli porozmawiać o twoim kolejnym filmie. I oczywiście raz jeszcze gratuluję Grand Prix na festiwalu Łodziom po Wiśle za adaptację. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszym gościem w Trójce był Bartosz Kruchlik. A z państwa gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński i od razu zapowiedź, że już za chwilę spotkanie z Henrykiem Sytnerem. Dziś będzie jak zwykle niezwykle interesująco, a spotkanie za 2 minuty. Koniku polny, co żyjesz tylko jedną jesień, serce kochające, niekochane, smutku 4 oczy, bo mieszkanie za 20 lat. Szczęścia tyle o ile, prawdo co obrażasz, ciotko, której w dowodzie wnuczek dorysował brodę, dygnitarzu, który zlecisz ze stołka. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko tak będzie jak ma być. Wszystko jest tak jak ma być. Jest za 11:11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Pytają o to nasi słuchacze. Czy do skoków spadochronowych trzeba mieć specjalne predyspozycje? Istnieją może jakieś ograniczenia wiekowe? A może wystarczą dobre chęci? Te pytania kieruję do mojego gościa, Tomasza Kozłowskiego, który ma za sobą już 1260 skoków, w tym ten rekordowy z wysokości 11 kilometrów. Nie trzeba żadnych predyspozycji, wystarczy zwykła, ogólna sprawność fizyczna. Kiedyś były badania, był wymagany neurolog, okulista, w tej chwili po prostu przychodzi się na kurs i można od razu skakać. Czy nie trzeba być specjalnie wysportowanym? Nie, wręcz przeciwnie, skaczą ludzie mali, duzi, grubi, szczupli. Wystarczy odwaga. Bądź chęć pokonania swoich lęków. No a od czego zaczyna się szkolenie? Przede wszystkim zaczyna się od tego, że jest szkolenie teoretyczne, gdzie poznaje się prawo lotnicze, meteorologię, budowę spadochronu i wszystkie ewolucje, które się wykonuje i co najważniejsze, to wszystkie potencjalne sytuacje awaryjne, które mogą się wydarzyć. Potem się to trenuje na takiej uprzęży spadochronowej, gdzie skoczek, adept trenuje sobie wypięcie czaszy głównej i... Kiedyś, pamiętam, skakało się z wieży. Z wieży, tak, tak. W tej chwili się wiesza takiego klienta w uprzęży i on tam sobie to trenuje i potem na następny dzień już się wsiada do samolotu z dwoma instruktorami, leci się na 4000 metrów i od razu się wysiada. Dzisiaj rzeczywiście te sposoby szkolenia ludzi pokazują, jak to jest naprawdę łatwy sport. I pierwszy skok to jest skok w towarzystwie dwóch instruktorów, którzy trzymają tego kursanta, stabilizują go, a chodzi generalnie o to, żeby ten człowiek po pierwsze zapoznał się z zupełnie innym wymiarem świata, w którym żyje, bo 3D to jest troszeczkę inne spojrzenie, a dwa, żeby nauczył się stabilizować pozycję płaską w spadaniu, bo ta jest potrzebna do tego, żeby bezpiecznie otworzyć spadochron. I potem już jest kwestia lądowania. Lądowanie wygląda w taki sposób, że wcześniej ląduje instruktor, ma łączność radiową z kursantem i tego kursanta prowadzi i 5, 6, 7 skoków i człowiek już skacze samodzielnie. No ale wtedy musi już mieć opanowane wszystkie te czynności, znaczy to... doskonale, to znaczy najpierw ćwiczy się na ziemi, na przykład składanie spadochronu. Tak, składanie spadochronu jest potrzebne dopiero w okolicach 50 skoku, kiedy zdaje się świadectwo kwalifikacji, żeby być zupełnie samodzielnym skoczkiem. Natomiast do momentu, kiedy jest się do 50 roku tak zwanym studentem, to wtedy bierze się spadochron z układalni, bo to człowiek jest jeszcze troszeczkę za młody w tym sporcie, żeby samemu ten spadochron składać. I to na pewno zainteresuje naszych słuchaczy. Kto prowadzi te szkolenia w Polsce? Do kogo się zgłosić? Wystarczy wpisać strefa spadochronowa i tych stref jest wszędzie pełny. Jest kilkanaście stref w Polsce i na każdej strefie są wykwalifikowani instruktorzy, którzy mają albo polskie licencje, albo amerykańskie, takie organizacje USPA i standardy zresztą na całym świecie są bardzo wysokie i nie trzeba specjalnie przebierać. Wszędzie w Polsce można kogoś takiego znaleźć. Henryk Sydner, ewentualnie bardzo serdecznie, Henryku, podziękuję, przynajmniej ja podziękuję za takie ekstremalne doznania. Jedyna taka przyjemność związana ze skokami, to lubię sobie czasem wyskoczyć do sklepu płytowego i kupić kolejną fajną płytę, a dzisiaj przejrzałem dokładnie wszystkie te płyty, które albo dostałem w prezencie, albo kupiłem, a które są sygnowane dwoma wyrazami Rolling Stones. Dziś 50 lat od słynnego koncertu w Warszawie Stonesów i dostaję od Państwa bardzo przyjemne listy, także od ludzi bardzo młodych, których wtedy jeszcze nie było na świecie, ale którzy poznali twórczość Stonesów przez swojego tatę bądź mamę. I ci młodzi ludzie w listach wyrażają nadzieję, że jeszcze uda się zobaczyć Stonesów w Polsce na żywo. I ja się z tym bardzo mocno zgadzam, się identyfikuję i się podpisuję. Gdyby była jakaś manifestacja w tej sprawie, to bardzo chętnie będę obecny. Stonesi w Polsce raz jeszcze, a my sięgamy po płytę z ubiegłego roku. Yeah! I was talking to the postman. He mentioned your name. Seems like everybody knows about my good man, Kyla Plummer, darling. Must be a leak in my drain. It seems like everybody thing. Yeah.